Thank you. Hulk, a wcześniej Atlas, Bicep, Water. Potrójne pasmo, przenoszenie. Bonobo. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Make some noise for Andrea Triana. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Empty spaces and home light. Try